کې توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رب العزة إنسان تا اشرف المخلوقات ویلی او اکرم المخلوقات او تویلی چما دی انسان لا او دی بنی آدم لا عزت او کرامت او شرافت ورکڑے پنور مخلوقات باندی د دې کرامت او د دې شرافت څه مطلب دی چې هغه په نور مخلوقات کې نشتا او په انسان کې شتا نور مخلوقات هغه ملائک دی او هغه جنات دی چدا دے انسان سرا عقل او فکر کے برابر دی او سم مخلوقات داسی دی چاہی لاللہ عقل او فکر نئے ورکڑے فہم او ذہن او تدبر او تفکر یہ نئے ورکڑے اغه حیوانات دي جانور دي ساغه دي چې انسان سره دی دنیا کې زندگی دا چریتا اهلی حیوانات ویل شي اوس ځنګلي دي او وحشي دي زه ټولو نه الله رب العزت انسان معزز پیدا کړی دی معلومیږي چې د عزت او شرافت چې انسان ته حاصل دي په دې نه دي حاصل چې ډېر خوراک کوي زګ ډېر خوراک د حیوانات او جانور کوي کدغه صفت او علت د پاره د شرافت وې نو بیا به دغه سیزونه اشرف المخلوقاتو دغه قران کریم چې کله ذکر کړي ناغی مخکی کئی ده خوراک پا مسئلہ کی چه تاکل منو انعاموهم و انفسوهم ما ده زمک نتاسو لفصلون رئیستی دی ده ده پارا چه ستاو ساروین تینا خوراکو کی او تاس تینا مکے نو انعام یہ مخکی کری دی دگاغی پا دی صفت کی زمونگا نمخکی دی زمونگا نزیاد تی دمرا خوراک انسان نشی کولے سمرا چیاغی کئی مدہ صفت خود عزت او د شرافت سبب نشی کے دے دکا قرآن کریم انسان تا زیاد ترغیب دا دیور کی چې لگا خورا کلو و شربو و لا تصرفو خرے اس کے خو زیادہ مکاوئے اسراف دا حد نا زیادت توئی تا دین ایمان اکڑی دی کل دغسی صراحتن او کل اشاراتو کی ویلی وطان چلخ کرد توالوت کلا جهاد لروان شو د جالوت کافر سره نو بادشاہ وی چې الله تاسو باندې امتحان کوي نو احتیاط کوئ سن چې فیل شي قال ان الله مبتلیکم بنهر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اغه امتحان د الله د دې چې مخه تا یو نهر را روان دی ډیر یخ او ډیر صفا چا چې دا غې نو بوس کې نو هغه به زما مرګري نه وي چا چې ونس کې نو هغه به زما مرګري إلا من اغترف غرفة بيده هاکه یو سره لپا ڈکا کی او مره لم دکی نو ده دی اجازت شتا ده اشاره و دیتا چه انسان پا دی دنیا کی با سنگ خوراک کئی مره با لم دی دی که با دیر زیاد انحماک او استغراق نکئی نظور لگولی او قدی باندی چه دا خوراک صفت دا کمال نده ورنہ بیا با جانورو تا زمونگ نزیاد شرافت حاصلو دکا غیب دی صفت کی ډیر مخ کی دی دویم دام صفت دا کمال نده چکنی اللہ باز انسانان لا ډیر مضبوطه باډي ورکړي ډیر غټ وجود یې ورکړي ډیر زور او طاقت یې ورکړي ډیر ښه صحت یې ورکړي دا هم صفت د کمال نه دی ته کبه دی کوم زمونږ نه د انور جانور مخ کی دي اغیل الله زیات زیات بدنونه او صحتونه ورکړي دي اغی چه کم کار کئی اغی چه کم بار اوڑی مغا انسان نشی اوڑی وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ دغا حیوانات والخیل والبغال والحمیر اصن دی خر دی خچر دی دی ستاسو درانه درانه بوجو نوڑی داسی زیونو تا چه تاسو نشوڑی مگر چه زانونا پی حلاک کینو خطرناک بیماری با تپی خشینو چه دا جانورو کار کئے مدام د انسان د شرافت صفت نه دی د عزت صفت نه دی چې د بدن غټ وي د صحت ډیر ښه وي دام د انسان د عزت او د شرافت سبب نه دی چې د دنیا یو مرتبه حاصل کی په خلق باندې مشریو کی بادشاہ جوړ شي حاکم جوړ شي وزیر جوړ شي ځکه دا وهمي صفت ته وهمي یقیني نه ده څومره خلق زور لګی دنیا کې چې موږ دغه ځای ته ورسېږو امون تاوم دا دیر الوی عهده او اقتدان حاصل شوئیں هر یو دا دی تقاضا کئی لیکن پټول دنیا کی چرت یو تن دا غزیت او رسین دا وهم نشو وهم اغیطوی چی اغا اسی او خیالی حاصلی گی نا پلاس نرازی نا او صفت دا کمال نشو چی منگووایوی چی انسان زکا معزز دے چې دے صاحب دے اقتدار دے صاحب دے عہدے دے امیر دے وزیر دے دا عہدہ تا حاصل لہ نو دا کم دا بلہ دا چې دا عہدے خو اللہ خلق لور کړی وی چې اکثر کافرانو ظالمانو فرعونیانو نور د دنیا بادشاہان دا صفت د کمال نه دی نو صفت د کمال څه شی دی چې انسان پاره باندې د نور مخلوقات نه ممتاز دی هغه علم دی چې الله دې انسان پورې خاص کړی دی دے علم کولی شی نور مخلوقات علم نشی کولی اغید خپل جون سو اصول او سا دا حلال و حرام و دا جائز و دا ناجائز و مسئلی احکام نشی معلوم ہولی دکا ہوا غی مکلف نو دا اللہ طرف نپدی باندی چی تکلیف مخ کے علم غاری الا والله تابان یو شی فرض کئ لازم کئ عبادت منځوی کروجی حجی ک زکاتی چې مخ کې هوت داغي معلومات کول شي کنا او سه حیوانات چې دي هغه دا معلومات نشي کوله هغه کې دا عقل او فکر نشتا دا غي صرف دا دنیا دا او دی دنیا کی داغی دا جون دے خوراک سکاک دے دے انسان خدمت دے کاروبار دے دی دا پار اللہ پیدا کری دا مقامی صرف انسان لور کرے چی دسر اللہ او دی بدن کی یودا سے قوت پیدا کرے دے چی دے پاگی سر ډیر معلومات کو لشی چاول پاغی کی علم او معرفت دا اللہ رب العزتو چسنگ اللہ دا دن غواری چماو پی جنا پخپلو صفاتو میں او پی جنا زمازات سوک نشی پی جن دے ما خپل ذات پٹکڑے دے دی دنیا کی نو هیڅ څوک د الله په ذات باندې علم نشي راوسته کا علم حسی وی پسترگو لیدل ام نشی کہه دے او کا علم عقلی وی نم نشی کہه دے دکا عقل دے انسان دمرن دے چی باغی سرا دے دخپل رب پسات باندے علم راولی حاتو کی قرآن دوارا ما نکلی دی چنا لا تدرکوه الابصارو وهو يدرك الابصار الله ډیر لوی ذات ته د انسان په دې سترګو کې دا طاقت نشته چلاوینی دا سلیدل چې د ټول نظر لاندې راولي نن دا قسم علم دې ته جهس علم حسي ویل شي او نه علم عقلشت دی یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض الله پارس باندې پویږي هر شی دا په علم کې د آسمان ندی او کزمکی دی ولا یحیطونا بشیء من علمه لیکن خلق د الله په معلوماتو باندې احاطه نشي کولای ویو ذری باندې بشیء من علمه ویو ذری د معلوماتو د الله باندې انسان احاطه نشي کولای الا بما شاء هو چې الله غواړي وری کی والا چې ز په دې باندې علم راولې نا دا اللہ طرف نے احسانی پا مونگا انگا مونگا خو تیار کیو مونگ تا اس پتہ نہ لگی دا چا اللہ سو صفتو ندی دا اللہ سو قدرتو ندی او سے حکمتو ندی او سے کار دے مونگ تا اس علم نو چا قرآن نازل کو مونگ ترناو شوا مونگ دا اللہ پا طول صفتنا پا قدرتنا حکمتنا باندی چی سم رزمونگ دا استعداد سر مناسب وا نباقی باندی پوکلو پدی ام پوکلو چی دا اللہ پا ذات کی با فکر نکو لیسا کمثلہ شیئن فکر دا اگا مثل نشتا علم خو انسان ال راولی په یو شی باندې چې داغي مثل معلوم کینو یا غبم دا سینو نو چې دا الله مثل نشتا اپ دې موږ تاسو دلیلوم نظر راکړي په خپل ذات باندې نا هم ته ویلی چې فعلم انه لا اله الا الله علم په دې راولې چې دا الله صفاتونه دي د کمال چلنبی صفت پکی وحدانیت تے نو پتیزان پوکے چنہو لا الہ الا اللہ پتیزان پوکے دا اللہ صفتو نو معلوم کے ستاو داغد ذات سرا سکار دے داغد ذات سرا چچا سو سیری پیخی کلی دینا گمرا شوی دی ٹول اگا صوفی موفی چواتوی اغید اللہ پا ذات کی باسو نکول خبری کولی تجلی اکڑاو دسشی تجلی اکڑا تجلی خویو موسیٰ علیہ السلام تکڑیو پو کوئی تور کے چی موسیٰ علیہ السلام مطالبہ اکڑا دا اللہ دا ذاتو چی رب ارینی کیفا رب ارینی انظر الیکا اے ربا زما ډیر زیات شوق پیدا شو تما تخپل ذات خویا زکستا خبرو په ما باندې دومره اثر وکو چې زوس بغیر ستا د لیدونه صبر نشم کولای صبر اسه او کې کمو چې الله تخپل خبرو خوینو بیا چې تصور کول شو الله ته معلومه وا چې دا موسی علی السلام دی ځان سره چلو نکی نلاله طریقې او توخوا چې خیر دی وبشي تا مطالبه کړی دا زما د ذات او زما ذات په دې دنیا کې څوک نشي لیدې نه په ویخاو نه په خوب کې قال لن ترانی دی لن تبوم دی نگورینو چیو بنده پا غلط علی روان شی دا غن آغا ابتدائی علم ختم شی دو صرف بوهایی و دی علمی سیغی آغا علم تینا ختم شی چی لکر لن نپی جنی تا چی باوی کنا چی لن تاکی دیا و تابی دیا دا خود دیل از دکڑی دی کنا چې الله رب العزت وی چې لن ترانی تمام شلی دې ولکن انظر الی الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی اے موسی علیہ السلام دې غر ته ګوره ما ته وګوره دې غر ته وګوره په ما کې فکر مکوا زما په مخلوقات کې فکر کوا غرونو ته ګوره اسمانونو ته ګوره زمکو ته ګوره دا زما د قدرت او د وحدانیت مظاهر دي چې دې ته وګوري نو دې کې وتا ته زما د توحید یو رڼا معلوم شي نو موسی علی السلام غر تکاتو فلما تجلى ربه للجبل نو تجلی وکړه رب د موسی علی السلام هغه غر ته جعله دکا ناغر پزمکا کلار برداشت نشتا کرنا مخلوق کی برداشت نشتا کرنا دا خوشکر دے چه اللہ رب العزت یو کتاب را لے گلے دے قرآن کریم چه پہر آیات کے دا اللہ رب العزت دا قدرت تجلی دا و شکر دی چې پټکړی د دنیا کې اسه تورې تورې کرخې مون تخکاری تور تور حروف را تخکاری خلې کې نګرانه پټکړی دا ودي شکر دی کنه ولې کوم ډیر وایو چې الله چرته ځای په ځای باندې پکې داسې ښکارا کړی و یکاد البرق یختف ابصارهم ملاوی بیاوم نظرونه ختم شینو تا برنی کتل اسمان تا چی پڑک شی آغا کم دیکی دی تکم دیکی او بیا دی خساتی پسترگو تیاری نیوی نی ندا زیده تا تجلیو کما دامت لبو دا آیت دا صورت حشر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله وی کدا قرآن میں پا غر نازل کروے او پا غا تجلیات لکا موسیٰ علیہ السلام تاچی تجلیوش و پا غر باندے غر لل پا کتا باندے اخو معمولی گونتی وا نبیہ قرآن چې الله انوارات تی او تجلیات تی نو غر دې ته ټینګې دی شي درایته او خاشع متصدع من خشیت الله نو دین الله منع کړی دا چې زما ذات کې خبرې مکوې دا واستاسو بد قسمتۍ او بدبختی زما صفاتو نشته دې اسماء حسنا شته دي زما صفات شته دي ناغي کی فکر کوي چې قران ټول داغي نه ډک دي ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها خاص الله الذي نمنا صفاتنا ډیر خاصه چې تاسو ضرورتي په دغه نمونو باندې الله ته आवाज کوي نو سوال به قبليږي دغه کی کمال دې کنا نو انسان چې د مخلوق نه ممتاز او په علم باندې هغه علم څه شي دی؟ هغه دغه دی چې بسترګو باندې خدای د الله رب العزت هغه صفات او نور نشي لیدي لیکن پزړی لیدي شي. علم د زړه صفات ته زړه ته وي قلب عقل و ته وي دا یو شی دی. نو انسان کې الله دا یو خاص صفت پیدا کړی دی چې دلې دومره زبردست قوت ورکړي د عقل او د فکر کنه چې د سره لګاون د خواريو کې هغه کې بیا دومره نور بصیرت پیدا شي دومره لوی استعداد پکې پیدا شي چې نور معلومات دې بیا پخپله کول شي. ذکر الله رب العزت مونږ ته امر کوي هر ځای کې دا امر مونږ ته کوي چې انسان نظر کاوه دا د نظر دنیا ده دا د علم دنیا ده دا د هوش او د فکر دنیا ده. نو په دې دنیا کې به علم مگر ځم انبیاء و مقام گو رکنا طول مخلوق پر شرک کے مبتلا ہو بت پرست او یو ابراہیم علیہ السلام چه اغسر علم اغسر رناوان چه اغوکا تو او نظر واچو فنظر نظرتن فی النجوم دغا نظر اللہ غواری چه انسان مرتبی با دی اوچتی شی مرتبی بل زینشتا تا کم پل اگر زی گلاس دیدان سر آغست کری مرتبی گوری مرتبی چه تخرسی گی نا دا پا دیمی لعوی گی چه ابراهیم علیہ السلام نظرو کن دا اللہ پا وحدانیت کی نستوری ولی دا چه کل راو خوتا نو خلق و تا پا سجدو پریواتا او څوک لاړ کورونو تانو نظرانه او شکرانی یې پېښ کړي لکه اختر ورځ بوونو سرسایې راوړي چې دا زی بابا ستوره بابا راو خد کنه ابراهيم عليه السلام وی چې هاذا ربي دته بزره بوېما توبه خدای دې ما زغه وخت نو ساتي دې چریف ما داسې وخت نه راولي چې زه غیر الله تخپل رب وایم. فلما افلا کله چې ستوره پریوتو قال لا احب الافلين. ابراهيم عليه السلام وی چې مونږ سره راشته مونږ سره علم شته مونږ تیار کې نو روانو پرانا کې روانو مونږ داسې مخلوق سره د خدای ته محبت نه ساتو. ها دا به سره ساتو چه دا ستور اللہ زمون پا خدمت کی روان کرده دی اغاو تا حکم کرده دی مون نا تنخواه ناخلی نور سیکورٹی گارڈ رانا ناخلی او مون تا رناکی او مون تا لاری و سمی لاری خی بس دا دا اللہ یو مخلوق دی زمون دا خدمت تا پارا پیدا دی دمرا محبت پا سر ساتو لکه دا پین پشانتی خرب خواتا نو حیو کنخوا ار سلی تا با خپل خپل زیبان دی گوری د خپل مرتبه نه به نو چته هغه څه چې الله وی د علم خاوندانې په دنیا کې هغه نشي خرابې دي هغه نشي خوې دي انور خلق چې هغه سره علم نه د الله د وحدانیت هغه سره د لوی لوی مرتبه نه سره د لوی لوی د ابي او تنین او ورزيږي او هلاک شي څومره مخلوق هلاک شي په دې باندې دا یو صفت د کمال په انسان کې کنه چې انسان یي ورته جانورو په شانتي خوراک ډیر کوي بدن ځان لګټي اوس دوايي مراوتی دي پچا غورینو ورچی په کال کې کوم میاش کې بدور انچه وګدي کنه چې لمچن نه نه جوړ شي لکه تی ذات او یاو کالو سړی لور کچ هغه دنګ شي د پینځه تو کالو خواسم دنګي کی کتو لور نکینو ما دا ټولې دوکي دنیا کنه نو چې انسان صرف دغه عمل اختیار کی جانور په شانت شي فراکونه ډیر کوي د دنیا زیب و زینت ډیر کوي د دنیا نور خواهشات او نور گمراه او شیطانو پا دی پسی شنو دا خو کمال نده دیده نور سن خبر نشی چیز سل پیدا شیم دنیا کې زخو اللہ دیده پارا پیدا کریم چی لیا عبدون چیز ما بندگی بطک ہے بل سوک نشی کولے زما تعظیم بطک ہے زما په قدر ته پويږي زما په وحدانيت باندې ته پويږي بل څوک پنه پويږي ته ما دې له پیدا کړې نو څه دنیا کې نور کار مکوا زما قیامت کې ګره تپوس کوم ستانه چې دا څه کار کړو ځکه الله رب العزت ویلو سورې نمل کې چې اولو مخلوق بالا را جمع کی ويوم يحشرو طول برا جمع کی نو تبوئی چه تاو زما کتاب نو ویلے تاو زما کتاب نازل کرے و قرآن نازل کرے و نو تاسو یو تن نو ویلے او ویل بیا سکے چه طول جندم داغی خلاف تیر کړي او قران تاسو ته یو سو یتا سو بل سو کول قران تاسو ته زما وحدانیت پیش کړي او چې الله واحد لا شریک دی او تاسو ټول ژوند په دې تیر کړو چې زموار شته باباګان شته هر څه کول شي دا ولې دا قران ما سره نازل کړي چې تاسو شي مشرکان شوي په قران د نازلولو خدامت لبو چې ما تاسو ته خولیو په هر صورت کې خو تاسو نو کتلې کنه سورې ابراهيم اخر کې چې صورت خلاصيږي نو په دې باندې جهازه بلاغ للناس وليعلموا به ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد دا قرآن تبلیغ دے دا دعوت تے چی خلق پدی سر اویرو لشی نو چی اویرو لشی نو ثبت جوڑ شی ولی اعلمو پدی بے علم راشی چنما هو الہ واحدن چی اللہ واحد لا شریک دے بس دقا علم اللہ وقت دنیا کی نور سنا دا دیر لوی علم دے زکا چی عمل بغیر دا دین نقبلی گی نو چا چې عمل کړی دی په دنیا کې یا کوي وس لګیا دی خو لیکن د دین نه دی خبر چې انما هو الہ واحد قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما هو الہ واحد دین نه دی خبر ملاره ولزت هغه پر ټوکی کوي کله کله قران کې وینه کام تا وګوره کنه اسی ځان ستړی کوي اسی ځان وخت خرابوي وخت ضایع کوي ولې عمل خو کوي کنه ځان خو کړی کنه زمونږ استاد سونه ډیر ځکه چې مونږه پارس باندې نیمګړیو او هغه خو پورا خلق دی کنه ناری پکې د مال عبادتوم کوي او د بدن عبادتوم کوي او نورم ډوري قربانې کوي او چې کوم علم د فار الله پیدا کړو نو هغه علم پکې نشته دی چې فعلم انما هو اله واحد فعلم انه لا اله الا الله دا پکې نشته نو الله وی عملونو ته ګوره اوسه عملونو ته ګوره سورة النور کی وئی اعمالهم کسراب بقیعت داغی عملون داسی دی لکه په یو میدان کې او په یو سارا کې چې سپینه سپینه خورخ کاری خوره کوم ازمکه چې مالګی نه کنه څه شي نه کوي بیکار ازمکه یې هغه ته سراب وای الله وی چې یو سړی ویني د لری نه او دې تګې دې يحسبه الظمآن ماء تګې سړی ګمان کوي چې شکر دې او بمې ولي دې د لری نه زليګي سپین سپینې چوبه مې ولي دې حتا اذا جاءه چراشی راورسی لم یجد شیئا اسن یوبکم دې هغه شرابو لکه دنیا کې چې شرابو کسراب بقیاتن دا د سکلو شی دی چې راورسی نو اسن ای فوجد الله فوفا و حسابه مثال خود بل څه د پاره وکنه اخر کې پته ولګی دا چې الله وی اس یو نومومی الله عمومی ناغو سره خپل حساب کتابو کې چې بس زما میزان دل تستا د پاره لګوما عمل دې په تلما عمل دې سوشو عمل دوه شو کنه دا عمل کړو تپو سه نه کو چیرې دې عمل سو اصول شته زمونږ دې عبادت او سو بنیاد شته کنه دا سه به بنیاد دي تا ته الله دنیا کې مثالونه خولیو د قومونو حاله ته ذکر کړو چې کوم قومونو چې ځان کړولې دي عملونه کړی دي لیکن بنیاد صحیح نو د الله وحدانیت پکې نو دا غیداس مثالو لکه د دومره لوی حال د لاندې چې ټول ناستي او خوشاله وي چې شکر دې لیکن دا غي بنیادونه نه ني سریا او سیمټ پکې نه ني په شګه باندې راځي دا علا شفاجر فن هارن په شګه باندې ښه نو بس هغه باندې لړ شي په کتاب نه هغه هم په ټور راځي بن شي او هلاک شي تباہ شي تاسو مثال دې د پاره خولم چې کوم خلق او عبادتونه او عملونه به بنیاد دي بیا قدی دي چې توحید نه ز د کړې او لګیا دي عملونه کوي نار صفکی کوي ځکه دا غي خصوصول نشته کنه س کتاب یې هنشته کنه بی اصول دین دی او بی کتاب دین دی ناغي به کله کله مونږ او تاسو ته دعوت راکې چې عرس شریف لنرازه میلاد النبی کې شرکت نکوي مونږ ير الله درا ته معافي وکې زمونږ ذوره طاقت نشته تاسو له الله همت درکړې هر کال پیغمبر پیدا کوي عجیبیا عمل کوي کله میلاد خوش نو چې بیا ممات کم ځای دی کنه نه دی هغه خو نه دی قائل د موت کنه نو تا ته وم دعوت درکې چې تاسو نمرګری چرته په دفتر کې د نوکرې او د کار په ځای کې ها ترغیب کې خو هغه ډیر بد دی کنه ها پیر دی کې ثواب دار اند ته ولي وې دا نه مانی نیر دا وای د 15 منټو خبره نه ده کنه ها نه هو تای مارت جوړ کړل دی بنیاد د نشته زتا سپدې کې نشم مرګره کې ځکه چې زبا پکې بیا هلاک شمه دا سړین مرګري چې کله ته نزان بچ کې نو بیا به ته په جنت کې لګیا خپل مرګرو ته چینو کان لی قرینن سما یو مرګره په دنیا کې ما سره پاره مسله کې ډیر باس کو ارو هو زمونږه باس شروع کنا ما به یو سوې هغه بل سوې به وی چې تاسو اولیا نه منه تاسو د خدای نه زولی نه منه تاسو مسلمانان ته مشرکان وای بس ما ته به نو چې د خدای باندې مونږ مسلمانان ته مسلمانان وای او مشرکان ته مشرکان وایو ته ولي غلطه خبرې کوي اسو کو نه په دنیا کې دنیا روانه وا چې ناسوي عادل او منصف سړی ناسوي ازمون فیصله کړې وي چې زویم چې دا ونه دا توت ته وغوی دا بکیان دا نو دی لوسی او سلی پکاری کنا چه فیصلو کی کنا خوا او سلی نو نو بس دا غاس دنیا کې وقت تیر شنو نو قیامت کې واغا بنده پا جنت کی نو اغا بخپل مرگرو توی چه زمای او مرگرو پا دنیا کې ما سره بے ار وقت باس کن او اغا نخکاری چه تا جنت کی ما دیرو کا تا خوکاری نا پا نظر نرازی او خدا سے جنت نه دی چګنې د ودری سو کسان ناشتي نو غیر بیا پورا لیدل کوي چې هغه پلانې پکې سوشنا اریو بدا سخکاری لکه خپل ځان چې تا تختای او جدا حال لکه نه خا دی به نو ویني نل عرب لذت بو توي چې امرګری ویني یو معنا دادا قال هل انتم متطلعون ای جنت یانو ولې دا خپل مرګري ملاقات کوي هی بوئی آو فتولا فرآو فی سوائل جحیم چه دے سر اچت کی نو دا جاننم پمینز کی بے اوینیم نگور جنتیانو تا پا یو خبر بان لذت ندے حاصل کنا پارا خبر چه پا دی خبر باقی تا سمر لذت حاصل شی چه بوئی چه تل لائی انکی تلتر دین قسم پا خدای زدیم زان سر علاق کڑی امخو ولولا نعمت ربی د خدای په فضل د نه بچو منو کني ما خوستا جواب نشکولې چې ستا کم سپیکینګ پاورو اته سره کوم خبرې درتلې نو ما خوستا جواب نشو درک خدای الله په فضل د نه بچو منو دی ډیر خوشاله شي په دیوان نو شکر به وباسو په دیوان چې الله مونږ لاغه علم را کړې چې مونږ په دنیا کې دایم جدائی کولی شو د حق او باطل او د صحیح عمل او د غلط عمل چې شکر دې الله موږ داغه عمل نه ساتلیو چې داغه بنیاد نشتا نه قران کېشتا او نه په حدیث کېشتا عرس او میلاد دې ا د بریانو صلی الله و سلام دې به بنیاد دین دې او هغه سمره خوشاله دې الله وی بکنا دا خو ما مثال دې لپاره الله وی پېښ کو چې دې روان دی او بو پسی او چې لرنو لم یجد شی اسنو فوفا وحسابه دغه څه د حال له تر مرګ پورې بده پتمای او سوال وکي چې الله مال جنت الفردوس راکي مال جنت الفردوس راکي اتوا فرما دا وای کنه کیسټی ډکی کړی دی کنه دا مال راکي او الله وی چې تلړ شنو لم یجد شین وجد الله فوفا وحسابه صرف الله بای هغه سره خپل حساب کتابو کینو چې تا عمل لزور ور کړو نو تا ته د عمل خبره کړی و دنیا کې تا چې دنیا کې نورو کتابونو پسې وي چې دا کتاب ډیر خزه دا کتاب ډیر خزه او دا ډیر د دلچسپې کتاب دی نو تا له قران نور علی غلې اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما تا چې زما آیاتونه دروغجن کول چې چا به تلوستل نو تا به وی ګورو تا مسلمانانو په حق کې د آیاتونه لول نو ته په مطلب نه پوهېدل نو دروغجن دي کړل اما ذا کنتم تعملون نو الله وی ما خو د بل عمل لپاره نه پیدا کړې کوم عمل تا کړې زه خو نه منم ما خو ته د قران لپاره پیدا کړې چې دا زده کا او دی که او علم دی چه اغا حاصل کا چه پل رب او پی جنی بس پل رب پل بل سنش پی جن دی پا دی صفتونو بے پی جنی چهر زی که اللہ رب العزت وی افلم ینظرو الی السمائی فوقهم کیف بنینا دی دی اسمان تنگوری چه دا ما سنگ جوڑ کرده وزینا سمر میں خیست کرده وما لها من فروج او دی دی خیر دی صفت علا تو رسدیو باندزان ارسی کنو دی گوری چه کرک پک راغل دی وما لها من فروج دا بتر قیامت پوری داسی دی دی دی پار کائنات قائم کلی دی کائناتو چه دا انسان پک سو چکی اویلی واللہ رب العزت سنوریهم آیاتنا فی الافاقی زب خیم دیتا دلیلنا دخپل وحدانیت پدی کائناتو کیوم وفی انفسهم او که کائناتو که نشی سوچ کولے الله وی دا خپل بدن خو سر نږدې دې کنه دې کې سوچوکا دا زما د پیجنګلې د پاره لوی دلیل دی چې ته د خپل نفس ته سوچو کې څنګه سوچو دا سه سوچو چې د سن پیدا شوې خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه دې کې سوچ کاو کنه نو تازه کې بچره شرک رانه شي تازه کې بچره لوی رانه شي چې ګور ز الله د سن پیدا کړې او په دې کې سوچو کا چې کوم شی دنیا کې چې زما او تاجت نشتا او بو ته می حاجت ته هوا ته می حاجت ته اور ته می حاجت ته خاور ته می حاجت ته غټه ته می حاجت ته ریته ته می حاجت ته کوم یو شی چې زو ته نه محتاج یم نو زه خوارسته ته محتاج یم او دا شی زونه ټول بل چا سره نشته بغیر د الله نه نو چې دا سره ورو سوچ کئ کئ نو پوه بشي چې زه خو هیڅ نه یم نو د دینه با بالمقایسه دته بالمقایسه وی دا معلوماتو کې چې الله د هر څه نه پاک دی دا غنه خوري تاجت نه او بو تاجت شته نه هوور تاجت شته نه هوا تاجت شته نه خوراک تاجت شته نه خوب تاجت شته نه کټو بسترې تاجت شته نه باد باران تاجت است نو بس ما خپل رب پیژندو چې یا کنا عبدو یا کنا استعين نو مطلب هم داو چې الله وی ما جن او انس د بل څه لپاره نه پیدا کړی چې دې د خرو کارو نه کوي د غوانو کارو نه دی کوي د وخانو کارو نه دی کوي نه هغه د پاره غیشته کنه ته ما صرف د دې خپل بندګۍ د پاره چې زما عبادتو کی په صحیح طریقه باندې بنیاد اول جوړ کی علم راول زما په وحدانیت چې الله واحد لا شریک دی زبد بل چا خبره نه مانم چې سره تعالی ویلی نه قبا مانم هم خدای ایمان دی کما تاسو کوی چې تدانمنې وایزا غسمنم چې الله را تویلی ته زما خدای ایسو چې ته ما ته د ملک کبال راځم کای چې دا به منې دا دین دی ما ته چې الله سویلی دی قبا مانم دا ستاسو څنګه دین دی چې تاسو سوې نو بس په وګلاس نه وای دا دین دی دا دین د دغه خلقو دی ښا څوک د چانه مجبور دی څوک د چانه مجبور دی څوک د یو غلام دی څوک د کمیټه غلام دی څوک د صدر سیب غلام دی او وختي منسوي اوس به شبکړي په خوب کې ښا الله دې مونږ داسې الله تعالی همه نیک عمل کی توفیق عطا فرمای تو وخت دا نیک عمل له الله دې مونږ داسې عمل نو ساتي چېږي دا الله رضا نه وي د صبر زای پکې دا عبادت شو دا مونږ شو واخر دعوانا الحمد.